і ўсё не да рук, і светла, і пуста, і лёгка. Але так няпэўна, так зыбка, мой друг, і можа яшчэ адзінока. Але так няпэўна, так зыбка, мой друг, і можа яшчэ адзінока. Прымружаны дай, ці звузіўся круг, удаляў як пільнае вока. Так нізка нябёсы па восені, друг, здаюцца навокал. Так нізка нябёсы па восені, друг, што нават здаюцца навокал. Земля оказалась друг.